Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadislerle diriliş yapabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadis muhtevasında olan şeyleri bilmek gerekiyor. Hangi çerçevede ele alınması gerektiğine şuurlu bir şekilde müdrik olmak gerekiyor. Bu nedenle hadisi, dolayısıyla sünneti anlayabilmek için bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Genelde hadis derslerine, sünnetle ilgili derslere tariflerle başlanır. Hadis şu demektir, sünnet şu demektir. Biz öyle yapmayacağız. Bu hadis ve sünnetin alt zeminini oluşturan kavramları önce yerleştirmek istiyorum. Hadis-i şerif, sünnet, peygamber, Resulullah, hatta Kur'an, mucize, din, şeriat, Medine, Mekke, cihat, sadaka, namaz, itaat gibi Müslümanlığımızın içini dolduran kavramları yerli yerine oturtabilirsek çok rahat bir İslam anlayışımız olur. Ama 7 numaralı parçayı 9 numaralı parçanın yerine oturtursan, 9 numaralı parçayı da 6 numaralı parçanın yerine oturtursan, İslam'ı anlamakta zorlanabilirsin. Bugün başımıza gelen de odur zaten. Bu maksatla, özellikle her şeyin yerli yerine oturması için, sünnet, hadis, şeriat, cihat, İslam, Medine, Kudüs, bu kavramların yerine oturması için, sahabe kavramının bir yere oturması lazım. Neden? Kur'an diye bir kitabı mukaddes tutuyorsun. Sahabi kavramı nerede oturuyorsa, Kur'an da oraya oturacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ını, Kur'an'ını bize taşıyan köprü ashab. Herhangi bir nesil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kargo ile Kur'an teslim almamıştır. Sahabeden almışlardır. Bu nedenle ashab-ı kiramı oturttuğumuz yer, Kur'an'ı oturttuğumuz yerdir. Sahabeyi başka bir yere oturttuğun zaman, Kur'an-ı Kerim'e de yeni bir yer ayarlarsın. Biz burada hadis-i şeriflerle diriliş yapmak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini öne çıkarmak istiyoruz. Onları bize ulaştıran, Resulullah şöyle yapardı aleyhissalatü vesselam, böyle konuşurdu diyen, sahabiye bir yer bulmadıkça hadise yer bulamaz. Nereye koyacaksın ki hadis-i şerifi? Bir kargo düşün, onu getireni yok sayıyorsun, kargo bende diyorsun. Bu sadece rüyalarla mümkündür. Bana da vahiy geldi der gibi rüyada gördüm diyeceksin. Ya da rüyada görmedim, hiçbir yerde görmedim, ben böyle uygun görüyorum diyeceksin. Bu da peygamberlik iddiasıdır. Ya aleni bir peygamberlik iddiasıdır Müseylemetül Kezzab gibi, Kadiyaniler gibi, alenen bir peygamberlik iddiasıdır. Ya da sinsi bir peygamberlik iddiasıdır. Ben de böyle uygun görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi, Kur'an'ı beyan etmektir. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen kitabı beyan et, açıkla diye seni gönderdik Allah buyuruyor. Hadis-i şerifleri kaldırdığın zaman, ben açıklarım size Kur'an'ı demen gerekiyor. Size ben Kur'an'ı açıklarım sözü, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Sen Kur'an'ı açıkla diye, Allah peygamberine vazife vermişti. Kaldırınca peygamber onun yerine kendini oturttun demektir. Kur'an'a çok büyük saygım var sözüne inandıramazsın beni. Elbette senin Kur'an'a saygın var. Kur'an'ın peygambere saygı gösterin emrine saygın yok ama. Bu bir risk. Çok büyük bir risk. İnsanın farkında olmadan kendisini peygamber aleyhisselamın yerine oturtmak denebilecek. Böyle demiyoruz ama maazallah. Bu çok büyük bir itham. Ama fark etmeden insanın kendisini peygamber aleyhisselamın kürsüsüne oturtma hastalığı. Bu ilaç değil ki muadilini alacaksın. Peygamber bu. Peygamber aleyhisselamın muadili, benzeri, yahut da aynı fonksiyonu icra edebilecek bir kimsesi olmaz bu dünyada. Bu sebeple tekraren teyit ederek diyorum ki, biz Resulullah'ı anlamak için sallallahu aleyhi ve sellem, şeriatı, Kur'an'ı, hadisi, Medine'yi, Allah'ın kitabındaki filan hükmü anlamak için, bütün bunların anahtar adamı olan ashabı anlamamız lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yerini anlamayan, Enes İbni Malik'in, Abdullah İbni Mes'ud'un yerini anlamayan, 10 sene Resulullah'ın makamında ümmeti Muhammed'i idare eden Ömer bin Hattab'ın konumunu takdir edemeyen, İslam'ı oryantalist gibi anlar. Aklına uygun olanlardan iyi şeyler söz eder, aklına uygun olmayanı da uydurur. Aklına uydurur. Gerekiyorsa da reddeder. Bir alim olarak bilinen zatın bir yazısını gördüm. Keşke görmez olaydım. İnşallah da kitaplarına koymaz bu yazıyı. Gazetede gördüm. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde itaat etmeyen kadınlara şöyle şöyle şöyle şöyle yapından sonra dövebilirsiniz de onlara ayetini yorumluyor. Yani hayal ederek bunları söylüyorum. İnşallah istiğfar etmiştir. Diyor ki, yani özet olarak söyleyeyim, cümlelerini uzatmama gerek yok. Ya tam bu ayet neshedilecekti, kaldırılacaktı, işte ömrü yetmedi Peygamber aleyhisselam, yoksa bu ayet İslam'ın özüne uygun değil falan, böyle enteresan. Yani ben iyimserleştirerek söylüyorum cümleleri. Ve bu adam alim biri. Tek hani gerçekten alim, ilmine saygım var. Fakat aman kafirler çirkin görmesin İslam'ı diye bir kompleksi var. Dünya standartlarına göre bir İslam istiyor. Sıkıntı burada zaten. Ashabı bir yere oturtamıyor. Diyor ki işte bu Ömer'in sert uygulamalarıydı diyor. İşte Ömer'in sertliği olmasa bu ayet şöyle olmazdı, böyle olmazdı. Mübarek Ömer evirip çevirip Kur'an'ı kendi şekline koymuş gibi anlaşılıyor. Hayır. Ashab-ı kiramı akideleri, yaşantıları, insanlıkları, sosyal hayatları, Peygamber aleyhisselamla bağları, bizimle ilişkileri açısından, ashab-ı kiramı nereye oturtuyorsan, Müslümanlığın o kadardır. İleri gidemezsin. Ya gizli şirki olan putperest bir Müslüman olursun, maazallah, böyle bir şey olmaz. Yahut da, kendi kendini Peygamber aleyhisselamın yerine oturtan, Kur'an'ı açıklama yetkisinde gören birisi olursun. Her halükarda Müslüman, ashab-ı kirama bir gözle bakar. Bu göz, ashabı putlaştırma gözü asla değildir. Yeri geldiğinde Medine'de içki içtiklerini, böyle bir hataya düştüklerini de konuşuruz. Yeri geldiklerinde, ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselama karşı direniş yaptıklarını da konuşuruz. İnsandılar diyoruz çünkü. İnsan olarak en iyi Müslümandılar. Melek olarak en iyi Müslüman değildiler. Taş, cemadat değildiler. Etten kemikten insandılar. Bu nitelikleriyle Müslüman oldukları için de yığınlarla sorunlar yaşattılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi ashab-ı kiramı konuşacağız. Ondan önce defalarca vurguladığımız derslerimizde bir hakikat var. Tekrar onu vurguluyorum. Bu konu sonrası iyi anlaşılsın diye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık hayatı neredeyse günlük olaylar düzeyinde biliniyor. Günlük olaylar değilse de haftalık olaylar düzeyinde biliniyor. Hele hele yıllık periyot çok iyi biliniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kronolojisini çizelim. Yani bir setin peygamber oluşunun birinci gününden son gününe kadar, 23. yılın ortalarına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntılarını görelim. Nelerle? Yani normal olayları değil, Peygamber aleyhisselamı üzen, sıkıntıya düşüren, terleten, uykusuz bırakan sorunları çıkaralım. Mesela 500 sorun çıktı diyelim. Çok net bir şey söylüyorum. 500 sorun çıktı diyelim. Böyle bir istatistik yok. Ben bu istatistiği yapıyorum genelleme yaparak. Bu 500 sorundan eğer 100 tanesi müşriklerden, Yahudilerden gelen sıkıntıysa, en az 110 tanesi hanımları, ona iman edenler, mescitte onunla beraber namaz kılanlardan gelmiştir. İç sorunları, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son 10 senesi devlet başkanı olduğu senedir. Elinde devleti ve ordusu vardı. Biz ümmeti Muhammed olarak gerçekleri konuşuyoruz. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani kaç defa savaş yaptı ki 50-60 tane savaş oldu nihayet. Ama günde 60 tane olayın mescitte onu bunalttığı zamanlar oldu. Hanımını dövenler şikayet konusu oldu. Karısından itaat görmeyenler şikayet konusu oldu. Kendi evinde sorunlarla karşılaştı. Tarihi menkıbeleri bırakalım, sadece sahih hadislerle sabit olanlara baksak bu sonuçla karşılaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki ashab-ı kiram ellerinde böyle bir baston, o bastona yaslanmışlar. Buyur ya Resulallah, buyur ya Resulallah, buyur ya Resulallah diyorlar. Akşama kadar böyle olmadı. Bir Ebu Bekir böyleydi. Ebu Bekir'in de Efendimiz'e sıkıntılı olduğu olaylar var. Ebu Bekir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, gerçi Ebu Bekir'i hemen o destekledi, Ebu Bekir'i bırakın dedi. Ama Ebu Bekir de Efendimiz aleyhisselamın üzülmesine neden olacak olaylara sahne oldu. Buna rağmen Allah onlardan razı oldu. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabım diyerek bu dünyadan gitti. Biz de bu orijinal tabloyu hiç bozmadan, bütün bu görüntüyü topluca kabullenip, ashab-ı kiramı seviyoruz, belli bir yere oturtuyoruz. Dedik ki ashab-ı kiramı bir yere oturtmadan, Kur'an'ı bir yere oturtamazsın, nereden buldun bu Kur'an'ı denecek sana. Medine diyorsun, Medine'yi Medine yapan sahabi nerede? Hayalet bir peygamber mi vardı? Bu eylemler kimlerin üzerinden gerçekleşti? Kur'an-ı Kerim siz diye onlarca ayette ya sitem ediyor ya övüyor. Kim bu insanlar? Kur'an'ın üzerlerinde uygulandığı ilk denek Müslümanlar bunlar. Bunların üzerinde denendi çok şey. Dolayısıyla ashab-ı kiramı bir yere oturtmadan hiçbir Müslümanın kafasında İslam oturmaz bir yere. He Müslüman olur, ona itirazım yok. Allah, peygamber, can, şehitlik verir. Nerede raydan çıkacağı belli değil. Her an bir yerden patlatacak onu şeytan. Neden? Çünkü ashab-ı kiramı orijinal haliyle, o doğal kimlikleriyle kabul edemediği zaman, normal bir doğal Müslümanlık yaşamıyor o. Aşırılık yaşıyor bir yerde. O aşırılık ya şeyhini putlaştırarak, yahut da faize kayıp kendisine özür beyan ettirerek, yahut da işlediği, çok kolay affolacak bir günahı, Allah beni affetmez bir daha diye, o günahta sürüklenip ömrünün sonuna kadar o günahta kireçlenmiş olarak ölüp gitmesi şeklinde. Ya da mesela farz ibadetle dururken nafile bir ibadeti haddinden fazla abartarak farzları çiğnetip nafileyle cennete gireceğini zannederek. Bütün bunlar hatalı Müslümanlık, orijinal olmayan Müslümanlık. Ashab-ı kiramı ama tablo olarak bütün seyredip bir yere oturtan bir Müslüman, İçki içtiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda tövbe eden, zina yaptığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda tövbe edip tövbesi kabul olan, malının tamamını infak etmek istediği halde olmaz olmaz çoluk çocuğunu fakir bırakma diyen sahabiyi gösteren Peygamber aleyhisselam. Yani onlarca yüzlerce örnek İslam'ın bütün dünyada, bütün zamanlarda nasıl yaşanabileceğinin en tabii yetişmiş örnekleridir. Bu kıvamı yakalayabilmek, ashab-ı kiramı bir yere oturtmakla mümkündür. Tekrar meselemizin başına gelelim. Hadislerle diriliş umuduyla yola çıktık. İnşallah Rabbimiz bize bunu nasip eder. Hadislerle, her nefesimizde bir hadisi özümseyerek veyahut da her hareketimize bir hadisi kılavuz yaparak inşallah yaşamak istiyoruz. Rabbimiz diliyoruz, bize lütfeder, temenni ediyoruz. Yaptığı iştir zaten, gayret eden kullarına veriyor, bize de verir diye duamız vardır. Fakat bundan önce bizim, Resulullah bize böyle dedi diyen sahabeyi aleyhissalatü vesselam bir yere oturtmam lazım. Aksi takdirde hadis hiçbir zaman tam oturmaz. 8 numaralı vidanın yerine 9 numaralı vidayı oturttuğu için sıkıştığında gevşeyecektir o. Sıkamazsın onu hiçbir zaman, hep yalama olur. Önce sahabiyi bir yere oturtuyorsun. Çünkü sahabi sana gelen suyun kanalıdır. O kanal bir yerden delikse su sana hiçbir zaman tam baskı gücüyle gelmeyecek. Delik bir yerden sızıyor çünkü. O kanal kirliyse su sana kirli gelecek. O kanalın önünde barikatlar varsa su sana köpüklü köpüklü gelecek. Hızı kesilmiş olarak gelecek. Bu sebeple ashab-ı kiramı ne Ali'ye radıyallahu anh'a yaptıkları gibi put yaparak, ilah yerine koyarak, haşa ebediyen böyle değil, ne de bazı cahillerin yaptığı gibi filan sahabi Müslüman mı canım? Onun mesela aynı alemin geçen bir sözünü daha duydum. Sevmiyorum Muaviye'yi. Kimsenin de sevdiği yok zaten diyor. Radıyallahu anh. Muaviye senin sevgine muhtaç değil diyeceğim. Bir yerde buluşacağız inşallah. Orada diyeceğim ki selamun aleyküm aleyküm selam hoca. Sana Muaviye muhtaç olursa kıyamet günü vay haline onun. Ama senin Muaviye muhtaç olacağın kesin. Muaviye'nin günahı kadar etmezsin sen Allah katında. Burada çok ciddi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını nereye oturttuğumuzu bilmemiz lazım. Asla put değil, asla sevmiyorum, beğenmiyorum, jeopolitik konumu uygun değildi diyeceğin bir artist de değil ashab-ı kiram. Ortada bir yerde tutuyoruz. En ortada tuttuğumuz yol, Resulullah'la aramızdaki kanal bunlar. Bitti. Mecburum onu korumaya. Kara kaşlarına hayran değiliz bir defa. Çok yakışıklı, güzeldiler, ondan değil. Onlar olmayınca benim Resulullah'ım olmuyor ondan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnete yaptıkları hizmetten dolayı, Kur'an-ı Kerim'i bize taşıdıklarından dolayı, başka hayranlıklarımız yok bizim. Arap oldukları için, Kureyş'ten oldukları için değil. Ya da işte Türklere saygı gösterdiklerinden dolayı, böyle bir handikapımız yok bizim. Resulullah ile olan aleyhissalatü vesselam ilişkileri, bizim onlarla bağımız anlamına geliyor. Şimdi burada kardeşler, önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashab-ı kiramın bağını kurmamız lazım. Biz onları bir yere oturtacağız dedik ya, biz zaten bir yere oturtmamıza aslında gerek yok. Onlar Resulullah'ta nerede duruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem? Onlar Resulullah'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları nasıl bakıyordu? Onların, yani Resulullah, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bir araya nasıl geldiler? nasıl bir kimlik oluşturdular? Onların Peygamber Aleyhisselam'a karşı tavırları, Peygamber Aleyhisselam'ın onlara tavırları, bunu anladık mı? Zaten bize söz hakkı düşmüyor ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bir yere oturttuktan sonra, sen öyle diyorsun ama biz bunları beğenmiyoruz diyecek halimiz yok. Neyine iman ediyorsun ki peygamberin o zaman? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hatalarıyla beraber kabul edeceksiniz benim ashabımı. Bana hizmetlerinden dolayı ben bunların filan hatasını görmeyin diyorum dese, sallallahu aleyhi ve sellem ki böyle bir şey yok. Bu bizi bağlayıcıdır. Ama bütün olarak ashabını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatalarıyla beraber kabul etmemizi istiyor. Ashabını tartışmamamızı istiyor. Bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Tekrar ediyorum, hadislerle diriliş yapmak istiyoruz. İbn-i Mace okuyacağız. İnşallah Bukhari'den hadis okuyacağız ama sahabeyi anlamadan hadis okumanın gereği yok diyoruz. Çok hadis dinleriz o zaman. Trafik levhaları gibi olur. 80 yazar orada, sen 95 yaparsın. Levha canım, levhada. Niye? Çünkü trafiği levha olarak görüyorsun sen. Ashab-ı kiramı trafik levhası gibi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bütünleyen bir parça olarak görüp görmediğimiz önemli. Peygamber aleyhisselamı bütünleyen bir parça, nübüvvetini değil, onun bize ulaşması açısından, Peygamber aleyhisselamı bütünleyen bir parça olarak gördüğümüz zaman, ashab-ı kiramın konumu değişmiş demektir. Burada kardeşlerim, Peygamber aleyhisselam Efendimizin ashabı ile ilgili hadis-i şerifleri daha sonra okuyacağız. Ama o hadislere muhatap olan sahabileri, özellikle Peygamber aleyhisselama kendilerini nasıl bağlamışlar, bunu bir altyapı olarak anlamamız lazım. Yani şimdi mesela biz hadis-i şerifler okuduk, ashabım şöyledir, şöyledir, şöyledir diye. Mesela ashab-ı kiram rivayet açısından, yani bize bilgi ulaştırma açısından hepsi güvenlidir, %100 güvenlidirler diye bir kuraldan söz edeceğiz. Ehl-i sünnet ulemasının ortak kanaatidir bu. Sahabe güvenlidir, yalan konuşmaz diye bir kuraldan konuşacağız. Bununla ilgili bir yığın hadis-i şerif okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakledeceğiz. Ama onların bu sevgiye mazhar olmalarının altyapısını da konuşmamız lazım. Yani bu kadar sevgiye sadece o zamanda yaşadıkları için mi ulaşmışlar? Ne yapalım, bizim zamanımıza bunlar nasip olmuş, bunları da sevdik biz. Böyle mi? Yoksa sev beni diyen tavırları mı var? Derler ya, küçük çocuklar açısından dedeler birbirine derlermiş ki, seveceksen erkek çocuğu sev. Kız çocuğu kendini sevdirir zaten. Yani kız çocuğu daha narin, kucağına gelir. İşte o dedeciğim der, sakalınla okşar. Erkek çocuk sağda solda yaramazlık yaptığı için kucağa gelmez. Sen git erkek çocuğu yakala önce. Yani ashab-ı kiram böyle bir, bizim zamanımızın çocukları diye mi Peygamber aleyhisselam sevdi? Yoksa becerip o sevgiyi bin kere hak ettiler de mi sevildiler? Göreceğiz ki sevdikleri için sevildiler. Ashabım diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürekten onlara bir çağırdı. Çünkü onlar da yürek değil, ciğerleriyle Resulullah'a sarıldılar sallallahu aleyhi ve sellem. Anam, babam sana feda olsun ya Resulullah derken edebiyat yapmadılar. Şiir söylemediler. Fiilen de analarını, babalarını teslim ettiler. Bunun örneklerini göreceğiz. İlk örneği, birinci paragrafı diyelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine ve aynı zamanda ifrazatı diyebileceğimiz ter, sümük, gözyaşı, tükürük ve dışkı olarak insandan çıkan şeylere ifrazat diyoruz. İfrazat Arapça bir kelimedir. Dışarı atılanlar demek. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına, yani Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak, insan olarak onun bedenine, teri, sümüğü, idrarı, kanına vücudundan akan kanına gösterdikleri olağanüstü saygıdan başlamak istiyoruz. Bu başlama nedenim şu, Kadı İyad rahmetullahi aleyh sık sık bu hadis konusunda onun da adı geçecek. Hadis ilminin ağır isimlerinden birisidir. Onun Şifa-i Şerif isimli kitabında ashab-ı kiramın bu tip tavırları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, idrarı, tükürüğü, sümüğü gibi böyle balkamı, benzeri şeyleri ashabın gösterdiği saygı anlatılıyor. Bunlardan bir kısmı zayıf hadisler, bir kısmı da Buhari'de geçen hadis-i şeriflerdir. Sahih hadislerdir. Bu kitabı biz Yaşar Kandemir Hoca Efendi'ye Allah ondan razı olsun şerh ettirip yayınladık. Sünnet-i Seniye'ye hizmet olsun diye. Gördüğümüz en büyük tepkilerden birinden utanarak söylüyorum. Yani bu çağda böyle şeyleri kafirlerin de anlayacağı bir dille niye yazdınız? Yani bu tip ayıplar oldu, bitti, yazmayın bunları. Çünkü onlar toplantıda diplomatik nezaket gösterip toplantıdan sonra arkasından her türlü konuşmaya alışmışlar. Nezaket onlarda bu anlama geliyor. Hürmet zengine tam hürmet, fakiri toplantıya kabul etmemek, böyle bir protokole alışmışlar. Ashab-ı kiramın o olağanüstü, insanlığı zorlayacak, idraki zorlayacak hürmet ve saygısına anlam veremiyorlar tabi. Veremeyince de Kadı İyad'ın bunları niye toplayıp bir kitabında yazdığını tenkit ediyorlar. Her halükarda elhamdülillah bu bizim medar-ı iftiharımız oldu. Bu sebeple özellikle ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin idrarına bile gösterdiği saygıyla alakalı olarak başlamak istiyorum. Bu cümlem çok önemli. Tekrar, idrarına bile saygı gösterdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bununla ilgili fıkıh hükümlerini bir not ettim. Özellikle not etmemizde fayda var. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisiyle bir asarı ile, asar ne diyoruz? Mesela biraz sonra hadis-i şerifi göreceğiz. Tıraş oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saçının sağ tarafını aldı. Onları berbere dedi ki al dedi. Şu Ebu Talha'ya ver dedi. Sol tarafını da tıraş edince Ebu Talha'ya ver dedi. Ebu Talha'ya dedi ki bunları insanlara dağıt dedi. Tek tek kılları Efendimizin dağıtıldı. Sahih hadis-i şerifle sabit. Müslim'de hadis bu. Kaynaklarını göreceğiz inşallah. Bu Efendimizin asarıdır. Asar kalıntı demek. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gömleklerinden birisi Ensar kadınlarının bin eline geçmiş. O ve torunları yıllarca bu gömleği ta toz oluncaya kadar saklamışlar. Ağır hasta olunca Medine'de gömleği yıkayıp suyunu içiriyorlarmış ona. Elhamdülillah. Yani böyle bir asar sevgisi var ashab-ı kiramda. Buna Arapça istilahında etteberruk bi athari Resulillah deniyor. Etteberruku bereketten gelme. Etteberruku bi athari Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan şeylerle teberruk. Ne demek teberruk? Bereket görme, ibadet yapma değil ama. O putperestlik. İbadet yapmak, teberruk, bereket bulmak demek. Yani hayırlı görmek, feyiz ve bereket ummak demek. Bu konudaki fukahanın hükmü çok kat'i bir şekilde sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asarı ile, yani ondan kalan şeylerle teberruk caizdir. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazim yapmak vardır. Niye bunu belgeliyoruz? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asarı ile teberrük yaptılar ve bunu onun gözü önünde yaptılar. Biz şeriatın temel kaidelerinden biri olarak diyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde bir şey yapıldığında, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu size yasaklıyorum, böyle yapmayın, yanlıştır bu demiyorsa o şeriattır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlışa susmaz. Asla susmaz. Onun önünde yapılan bir hareket %1 yanlışsa en azından mübarek yüzü kızarır. Ashabta anlarlar ki bu hoş bir şey olmadı. Yasak olmasını gerektirecek düzeyde ise zaten hemen müdahale eder. Olmaz böyle bir şey der. Ev sahibinin hatırını kırmayayım. Toplum nasıl anlar? Ya insanların gönlü kırılmasın. Kadınları üzmeyeyim. Çocukların bayram neşesini kaçırmayayım. Böyle bir şey olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ashab-ı kiram çok açık ve sarih bir şekilde onun gözü önünde tuttular, teberruk yaptılar. Kıllarına, saç kıllarına sahip çıktılar. İdrarını sahabi içti. Kanını bir kasenin içinde hacamat yaptırdığı kanını sahabiye verdi. Git bunu köpeğin değmeyeceği, insan ayağı değmeyeceği bir yere dök gel dedi. Kan, bildiğimiz kan. Sahabi döndü geldi. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tamam dediğin gibi yaptım, kimsenin görmeyeceği bir yere koydum ya Resulallah dedi. Baktı Efendimiz, bana kalırsa sen onu içtin dedi. Evet ya Resulallah içtim dedi. Sen kimsenin görmeyeceği yere koy dedin, kimsenin görmeyeceği bir yerde o ya Resulallah dedi. Niye böyle yaptın buyurdu Efendimiz ya Resulallah. Kanın kanıma karışsın istedim dedi. Bu sahih hadisle sabit, vaki olmuş bir şey. Hizmetçisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idrarını içti. Çünkü idrarı yani normalde bir leğene yapılıyor o zamanki şeyde. Yakın zamana kadar Anadolu'da öyleydi. Yaklaşık bir asır öncesine kadar leğene yapılıyordu. Sabahleyin de götürülüp uzak bir yere dökülüyordu. Hizmetçisi onu kendisine şifa kabul edip içti. Şimdi her halükarda bunlar gözü önünde oldu. Mesela içki içen birine ceza verilmesini emrettiği gibi, sen kan necistir, necis bir şeyi içtin, istiğfar et demedi ona. Günah olan bir şeyi yapan birisine tevbe teklif etmemesi mümkün değil sallallahu aleyhi ve sellem. Olmaz, böyle bir şey olmaz. Ne ölüm korkusu, ne sosyal ilişkiler, ne vakfa bağış yapan bir zengin de hatırını kırmayalım, böyle bir şey olmaz Resulullah'ta. Olmadı zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın çok basit canım bu önemsiz bir şey zannettikleri şeylerde fırtınalar kaldırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl böyle yaparsınız? Nasıl bu sözü söylersin sen diye. Ayşe annemiz mesela çok basit kısa boylu bir adamdı sözüne tükür tükür tükür çok çirkin bir şey sen yuttun gıybet ettin diye. Yani Ayşe çok ayıp oldu yakışmadı sana demedi. Gıybetin çiğ et yemek olduğunu Ayşe annemize hıngır hıngır bağırdı orada. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de müsamaha yok. Ashab-ı kiramın teberruk yapması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asarı ile, yani Peygamber aleyhisselamdan kalan şeylerle teberruk yapması onun gözü önünde oldu. O vefat ettikten sonra ashab-ı kiram gündeme getirmediler böyle şeyleri. Sağlığında yaptılar. Sağlığında yapınca, onun gözü önünde yapınca ve o itiraz etmeyince demek ki dinen bunun bir mahsuru yoktur. Sahih hadis-i şeriflerden örneklerini göreceğiz. Bunun aynı şekilde daha biraz önce bahsettiğim gibi gömleğini yıkayıp hastalara suyunu içirme şeklinde bir fayda ummak için yapmak da söz konusudur. Elbette tekrar ediyorum bu bir ibadet maksadıyla değil. Teberruken yani fazladan yapılan bir iş olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesi, yediği içtiği, yemeğinden artanlar, mesela su içiyor veya süt içiyor, hemen bardağın kenarı herkes için değerli hale geliyor. Hatırlıyorsanız sahih hadis-i şerifte İbni Abbas Efendimizin sağında oturuyor, solunda sahabiler, Ebu Bekirler oturuyor. Babası Abbas oturuyor mesela. Yani İbn Abbas'ın babası Abbas orada oturuyor. Bir bardak süt getiriliyor. Ondan bir yudum içiyor. Nezaketen sağ tarafa vermesi lazım. Sen de buyur diye. Orada gidiyor 7 yaşında çocuk. Yavrum izin verirsen bu büyüklere vereyim önce diyor. Sonra sana da artıp gelsin. Yok ya Resulallah. Senin dudağına dudak değdirme nasibimi kimseye veremem diyor. Alıyor sütü içiyor. Bu tür şeyler hep gözü önünde yapıldı. Teberrüken yapıldı. Bunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Fukaha'nın çok büyük bir bölümüne göre, başta Şafii fukahası olmak üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları, kılları diyelim, veya diğer artıklarının temiz olduğuna, ve bunun ona mahsus bir hüküm olduğuna kaildirler. Çünkü kan necistir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, bu sözünü ettiğim büyük kesimine göre fukahanın necis değildir ve ona mahsustur. Bununla ilgili de konumuz o değil ama inşallah hadis derslerine, taharet bölümüne geldiğimizde bunun tafsilatını inşallah göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı ile ilgili ashabın pek çok uygulaması var. Bu uygulamalardan istidlal ederek, kanaat kullanarak değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı normal tükürüğü gibidir, teri gibi temizdir diye kanaate varmışlardır. Ama notlarımızın kenarında bulunsun, bu fukahanın ittifakı değildir. Fukahanın ittifakı değildir. Bu büyük bölümü fukahanın böyledir. Ama özellikle hayır, insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı da diğer insanların kanı gibidir, temiz değildir şeklinde hüküm belirtmiştir fukahanın bir bölümü. Evet. Bunun ötesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneklerde göreceğimiz uygulamalarda ashab-ı kiram teberrük yaparken ondan bir şifa umdular. Kalplerinde bir huzur olacağını düşündüler. Ve böyle bir açıklamaları yok. Ama anlaşılan o ki, Resulullah'ı daha çok sevdiğimizi Allah görsün istediler. Çünkü insan kendi idrarına bile elinin değmesini istemezken, leğende Resulullah'ın idrarını içersen, bu bir aşktır, sevgidir bu. Bu sevgiyi Allah'a göstermek istediler. Kimi şehadetle göstermek istedi, hizmetçisi de böyle göstermek istedi. Öbürü de yorum yaptı, dediğin gibi gizli bir yere koydum ya Resulallah dedi, kanı midesine attı. Hata bile olsa, ashab-ı kiramın bu tavrı, Allah onlardan razı olsun, bir fazilettir. Burada, kalın harflerle bir not düşmemiz lazım kardeşler. Kalın harflerle, normal harflerle değil. Bu uygulama Resulullah'a mahsustur sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu zamanda veya başka bir zamanlarda bir Resulullah daha varsa onun da kanı temizdir, idrarı içilebilir. Hayır, Müseylemetül Kezzab'dan başka, Deccal'dan başka peygamberlik iddiasında olacak kimse yoktur. Hep yalandır gerisi. Hepsi kezzaptır, sahtekardır diyorsa, hiç kimsenin teri kutsal değildir. Bereket değildir. Hiç kimsenin. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus, ashab-ı kiramın yaptığı zaman doğru olacak bir şeyi konuşuyoruz. Bunu ne bir alime, ne bir şeyhe, ne bir öndere kıyas edemeyiz. Bir şeyh efendinin, bir alimin duasını talep edebiliriz. Bana dua et diyebiliriz. Onun sofrasında oturmayı bereket görebiliriz. Onun nasihatinde şifa bulabiliriz. Onun himayesinde olmak bir alimin, bir şeyhin, ben senin yanındayım, sen de beni kabul ettin mi ettim demesinde hayır umarız. Ama tükürüğü şifa değildir. İdrarı şifa değildir. Kanı temiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece buna mahsustur. Burada İmam Şafii'nin talebelerinin, yani Şafii ulemasının özellikle kanının da temiz olduğu konusundaki hükümleri ya da içtihatları diyelim, içtihatlarını delillendirdikleri kaynaklardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunda ve miraca çıkması esnasında melekler tarafından kalbinin temizlenmesi, ameliyat edilmesi olayıdır. Dolayısıyla onun kanını normal bir kan kabul edemeyiz diyorlar. Yani bu ve benzeri bir takım delillere dayanıyorlar. Her halükarda tabii tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Ayet değil bunlar. Peygamber sevgisiyle delirmişlerin sözleri bunlar. Kadı İyad gibi kendisini, hayatını, her şeyini Resulullah'a adamışların sözleri bunlar. Elbette bir insan kendisini modern çağın insanı kabul edip böyle şeyler konuşulursa kafirler bize güler seviyesinden İslam'a bakıyorsa diyecek bir söz yok. Yani onunla muhatap olmaya gerek yok. Ama bu nedenle de ona kafir deme hakkımız yok. Çünkü bunlar içtihattırlar. Bu olayları yapan sahabinin yaptığı da bir içtihattı. Bunları yorumlayan Şafii ulemasının veya Maliki ulemasının, Kadı İyad'ın sözleri de nihayetinde bir içtihattır. Ayet değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili şeylerle teberruk yapmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onayladığı şeylerdendir. Burada çok küçük bir not kardeşler, çok önemli bir not ama. Şimdi hadis-i şerif okuyacağız. Enes İbni Malik'ten saçlarına teberruk yapılmasına izin veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselam içeri girdiğinde ayağa kalkılıyor. Ne yapıyorsun siz? Acem krallarına yapıldığı gibi benim için ayağa kalkmayın mı diyor. Yani krallar için ayağa kalkın, benim için ayağa kalkmayın. Ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Ayağa kalkmaya gelince şahsına saygıya izin vermiyor. Ama saçlarına saygı gösterilmesinde, teberruk yapılmasında sakınca bulmuyor. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselam, Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi, beni putlaştırmayın, mezarımı mabede çevirmeyin diyor. Buradaki çizgi nedir? Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir bereket ummak, ona sevgimizi ispat etmek için Allah'ın görsün diye saygı gösterdiğimiz zaman bu saygıyı fazilet kabul ediyor. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem putperestlik görüntüsü veren, önceki muharrep dinlerin adamlarının yaptığı görüntüyü görüntüleyen bir işe müsaade etmiyor. İkisi arasında fark var demek ki. Burada neyi konuşuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına nasıl sahip çıktı? Canım sahabem dedi. Anlamadan önce onlar bu sevgiyi nasıl hak ettiler? Ve radû anh. Nasıl oldu? Radıyallahu anhum. Allah onlardan memnun. Ve radû anh. Onlar da Allah'tan memnun. Peygamberinden de haya daha memnunlar. Nasıl gerçekleşti? Ne verdiler de bu sevgiyi Resulullah'tan aldılar? Onu görmemize yardım edecek ipuçları göreceğiz. Şüphesiz arkadaşlar şunu unutmayınız. %100 bütün olaylar bize intikal etmedi. 23 yılı anlatan 23 bin hadis yoktur. Yani neredeyse toplam bütün hadisler tekrarlar filan çıkarıldığında 10 bin civarındadır. Çok büyük bir hadis külliyatı yoktur. Ama hadislerin içinde cümlelerin içine serpiştirilmiş gibi işaretler vardır. Elbette ayrı bir konu. Biz tamamını bilmiyoruz. Bazı şeyler biliyoruz. Ulemamız, müçtehitlerimiz de o bazı dediğimiz bilgilerden yola çıkarak zaten karşımıza çok büyük bir külliyat çıkardılar. Müslim'in 1305. hadisi şerifi, Tirmizi'nin de 912. hadisi şerifini anlatıyorum. Arkadaşlar, Müslim kelimesi, bu hadis doğru mudur, eğri midir sorusunu yok eden bir kelimedir. Buhari ve Müslim dedik mi, onda tartışma yok artık. Onun dışındaki kitapları konuştuğumuzda, hadis sahih midir, değil midir konuşuruz. Ayrıca, Müslim kelimesiyle ilgili şimdiden, sık sık geçecek çünkü, not düşeyim. Müslim'de iki türlü numaralandırma vardır. Bir, 2000'lere kadar devam eden, Muhammed Fuat numaralandırması diye bir numaralandırma vardır. Genelde kaynaklarda bu kullanılır. Bir de yeni bilgisayarlarla ortaya çıkan dizgilerden sonra 7000'lere kadar çıkan bir numaralandırma vardır. Genelde numara verdiğimizde bu 2000'li rakamlarla ilgili, yani açtığınızda her iki numarada vardır Müslim baskılarında, yeni baskılarında. Biri parantez içindedir, biri normal numaradır. Eğer mesela ilk ciltte, mesela 100. sayfada 600 nolu varsa, 7000 numaralı büyük geniş numaralıyı kullanılıyor. Eğer 100. sayfada hala 70. 80. hadis diyorsa, bu bahsettiğimiz dar küçük numaralar kullanılıyor. O konu şöyle, mesela şimdi anlatacağımız hadisi şerif, haçla ilgili hadistir. Haçla ilgili 5 hadis vardır. Bunların 5'ini bir tane kabul edip, işte 18. hadis demiş. Öbür numaralandırmaya göre de, her hadisi bir hadis kabul edip, oradaki 5 hadise 5 numara vermiş. Dolayısıyla biri 7000'e ulaşmış rakamlar, Buhari'de de böyledir. Buhari'de 7000 civarında rakam vardır. Müslim'i de bu şekilde kabul. Yani, numarayı iki defa bakmanız gerekebilir. İşin Türkçesi. Müslim'le ilgili sadece bu konuştuğumuz. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in haccını anlatıyor. Hac arkadaşlar, teberrüken inşallah hep beraber böyle birkaç hadis-i şerifi de orada okumak için, orada da bir bulunmak, hac etmek hepimize inşallah nasip olur. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ Zor değil Allah için bu. Niye bir 40 derste orada yapmayalım? Temenni ederiz biz. Olmasa cennette tamamlarız dersimizi inşallah. Hac şudur arkadaşlar. İstanbul'dan gidersin. Mekke'de, ya Mekke'de çeşidine göre ya da havaalanında burada ihram giyersin. İhram dediğimiz üzerinde dikişli olan her şeyi çıkarmak demek, iç çamaşırın içi de dahil. Her şeyi çıkarırsın. Üzerinde dikilmiş bir şey olmayacak, ayakkabı da dahil. Ayakkabı da dikili ise onu da giyemezsin. Başını örtmek yasak. Bir etek, bir de etek gibi havlu üstüne atılır. Buna ihramlanma denir. İhramlanma, haram hale gelmek demek. İhram dedikleri o havlulara ihram diyorlar. Adı havlu aslında da, millet ona ihram diyor. İhramlanmaya yarayan şey olduğu için ona da ihram deniyor. Müslüman gelir, Kurban Bayramı'na 2 gün kala, yani Arefe gününden bir gün önce Mina'ya çıkar hacı. Mina'da 5 vakit namaz kılar. Arefe günü sabahleyinde, bizim burada Arefe dediğimiz gün, bayrama 1 gün kala, Arafat denen yere çıkılır. Akşama kadar orada kalınır. O ihram üstündedir hala. Arafat'ta vakfe yapılır, yani ayağa kalkılıp dua yapılır. Şimdi Mevlüt bile okunuyor. Yani o ashab-ı kirama nasip olmadı tabii. Nasip meselesi. Şimdi mevlütler, ilahiler, bando eşliğinde İslami poplar. Neuzübillahi teala. Fitne bu işte. Öğle ve ikindi namazı cem edilir. Yani aynı öğle vakti ikindi de kılınır. Akşam ezanı okunduktan sonra da Mekke ile Arafat arasında Müzdelife diye bir yer vardır. Müzdelife'ye gidilir. Oraya Meş'arul Haram diyor Kur'an-ı Kerim. Orada akşam ve yatsı namazı cem edilir. Beraber kılınır. Sabah namazında kalkılır. Sabah namazında orada da bir vakfe yapılır. Vakfe demek ayağa kalkıp dua etmek demek. 5 dakika, 10 dakika. Ondan sonra sabah namazı kılındıktan sonra Mekke'ye doğru yol üzerinde olan Mina'ya gidilir. Mina, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istediği yerdir. Orada hacılar yine o ihram vaziyetinde giderler. Şeytan taşlama vardır orada. 3 merkez vardır. Şeytan taşlarını küçücük, nohuttan küçücük taşlar, 7 taş şeytana Bismillahirrahmanirrahim diye atılır. Sembolik bir ibadettir bu. Hacıya aktif olarak mücadele alanı gösterilmiş olur. Asıl mücadelenin şeytanla olduğu, siyasi parti, dernek vesairedeki kongre adaylarıyla filan mücadelesinin çok basitmiş olduğu anlatılmış olur. Her halükarda. Ondan sonra da hacı kurban keser. Haccına göre. Kurbandan sonra da tıraş olur. Tıraş da oldu mu hac biter. Ana hatlarıyla hac bitmiş olur. Tıraş da iki türlü olur. Ya saçından en az şu kadar, şu parmağımızdan üst oynattığımız kısım aşağı yukarı 2 santim keser. Eğer saçı böyle çok uzun saç değilse, uzun saçsa 1/3'ünü kesmesi gerekir. Veya en sünnete uygun olan sıfıra vurundurmaktır saçı. Ustura diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah saçını usturaya vurduranlara rahmet eylesin buyurmuş. Ya Resulullah bir kısmımız kısalttık demişler. Usturaya vurduranlara rahmet etsin buyurmuş. Bir kısmımız kısalttık demişler. Çünkü haçtan da çıkmış oldular, ibadet bitti. Allah usturaya vuranlara rahmet etsin buyurmuş. Bir kısmımız kısalttık ya Resulullah, onlar da rahmet etsin buyurmuş. Demek ki tercih usturadan yana ama haçta, ihramdan çıkarken. Onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında, inşallah hadisleri okurken göreceğiz, 4 defa tıraş olmuştur Efendimiz. Peygamberlik döneminde. Saç bırakmaktır esas olan sünnet. Gavura benzeyecek kuaföre gitmek değil ama. Saç bırakmak. Yani gavurların modasına göre olduğunda haram da olur o. Yani hazır saç bırakmak sünnettir diye kuafördeki resimlere bakıp buna benzet abi beni dediğin zaman sen taklit etmiş olursun kafirlere. Saç bırakmak başka şey, kafirleri taklit etmek başka bir şey. Haçta saçı sıfıra vurdurmak neden efdal sünnettir? Çünkü saç büyütmek sünnettir ya. Tıpkı büyük koç kesmek daha sevap olduğu gibi, büyük saçı çok kesmek daha sevap olduğundan 3 kere muhallikine ruusehum olanlara dua etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Enes İbni Malik diyor ki, Müslim'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifi konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, haccını yaptı, Mina'ya geldi, taşlamalarını yaptı, yani hac vazifesi yerine geldi, sonra tıraş oldu. Tıraş eden berberine önce sağ tarafımı al buyurdu. Sağ tarafını aldı. Bu da sünnete dikkat edin. Berbere gittiğinde önce sağ tarafı aldıracaksın. Sonra sol tarafı, eğer taraf alınacaksa. Sağ tarafı aldı. Ensardan Ebu Talha radıyallahu anh yanındaydı. Tuttu o berberin aldığı, kestiği saçları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Talha bunları al, bunlar senin olsun dedi Ebu Talha'ya. Sonra berber ikinci tarafını aldı. İkinci tarafı da kesti berber. Kesince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları aldı, Ebu Talha'ya verdi. Elini uzatınca da bunları al, iksimhu beynen nas buyurmuş. İksimhu beynen nas. Kaseme yaksimu kısmeten, taksimlendirmek, dağıtmak demek. Bunu insanlara taksim et buyurmuş. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tavrı pek çok şeyi yansıtıyor. Ama ilk yansıttığı şey, demek ki ashabının böyle bir özentisi var. Bir sonraki hadis-i şerifte göreceğiz zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyor ki ashabı onu çok imreniyorlar, merak ediyorlar. Hadi herkese birer kıl hatıra olsun diye nezaket göstermiş. Karşısındakinin duygusuna, nezaketine, iç alemine saygı gösterme anlayışı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Burada arkadaşlar, memleketimizde bilhassa çok yaygın sakalı şerifler vardır. Bu sakalı şerifler Kadir gecelerinde ve benzeri zamanlarda, Kadir gecesi olduğuna karar verilen gecelerde ve benzeri zamanlarda insanlara ziyaret ettirilir. Eğer doğru ise o sakalı şerifler, aslı budur kaldıysa. Bu yaşlı bir hacı amcanın sakalları da bir şişeye koyup bize yutturuyorlarsa bunu, Allah onlardan kim yaptıysa Allah sorsun ondan. Peygamberimizin adıyla bizi, duygularımızı suistimal ediyor. Bir yalan bu tabi. Her halükarda bizim tepkimiz şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakallının ki vacip düzeyinde sünnetlerindendir. Ancak eşlerden izin alınarak bırakılabildiği bir dünyada sakal ziyaretini batıl görürüz. Yüzündeki sakala hürmet yok. Her gün lavaboya gidiyor daha bitmeden zavallı tüy. Güya peygamberin sakalına saygı yutturmacadır şeytandan. Ama müminlerin kalbindeki bu sevgi, velev ki o kavanozun içinde sakal diye bir şey olmasın, asıl sevgi o tüylere değil, zaten tüyün sahibinedir diye bunu da hürmetle karşılarız. Ama eğer bu, mesela ben bir camide rastladım, adam o gün tıraş olmuş üstelik, cemaat kalabalık olacaktı, imam efendi parlıyor mübarek böyle, yüzüne bakıp kendi ışıkta vuruyor böyle, cami aydınlatılmış projektörlerle böyle bu şekilde tutuyor, gelen saygı gösteriyor. Böyle gelince onun yüzüne yansımıyor sakal. İnsanlara gösteriyor. Küçük, şundan küçük bir kavanoz. Bu şekilde insanlar ağlaya, sızlaya onu öpüyorlar. Salavatlar getiriliyor. İşte birisi çok öpmek, Efendimiz'e saygısızlık yapma diyor İmam Efendi. Onu hemen engelliyor orada. Saygısızlık yüzünde parlıyor ama. Burada bir laubalilik var. Avuntu var. Melekler kanmaz bu tip hikayelere. Birbirimizi kandırırız sadece. Yine Enes'ten başka bir rivayet daha var. Bununla ilgili Müslim'in 2325. hadisi şerifi, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inin de 12.363. hadisi şerifi. Diyor ki, رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِكُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ اِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu şeyle ilgili değil ama, haccı ile ilgili bir hatırası değil, belki de haçla ilgili ama haç kaydı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tıraş olurken gördüm diyor. Ashabı da etrafını tavaf eder gibi kuşatmışlardı. Berberin kestiği hiçbir kıl yere düşmüyordu. Onların avucundan birine düşüyordu muhakkak diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada vurgulamak istediğimiz nedir? Sakalı şerifi konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramın, Peygamber aleyhisselamın dinine, risaletine, peygamberliğine saygıları kadar, zatına, sakalına, tükürüğüne varıncaya kadar her şeyini nasıl saygıyla, tazimle karşıladıklarının örneklerini gördük. Görmeye de devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله